Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 4, kichwa cha somo la leo kinasema mteule idhibiti nafsi yako. Mteule, jifunze kuidhibiti nafsi yako. Tumekwisha kusomewa kitabu cha Petro mlango wa 4, na hii ni sehemu ya kwanza, ambayo tumesomewa mistari jumla ilikuwa 11. Tumesomewa mistari kwa 11. Na kwa neema ya Mungu tutakapokutana wakati mwingine tutasoma sehemu ya pili ambayo inahusu habari ambayo yamkini itakuwa na kitu kinachosema hukumu kwa watu, kwa watu wote wenye mwili. Hukumu kwa wote wenye mwili. Na somo kama hilo ambalo lina neno kama hukumu ndani yake, hakisha hataki kulisikia hili. Lakini ndipo kuna ule mstari maarufu sana kwa watu wanaosoma soma Biblia. Natumia neno kusoma soma kwa sababu watu hawasomi Biblia, lakini kama wapo wanaosoma soma, tukubaliane tu ndio hivyo. Kuna ule mstari maarufu unaosema, hiyo ni sehemu ya wiki ijayo. Nimeona niunganishe hoja zote. Unaosema kwenye Petro wa kwanza 4:17. Anasema kwa maana hukumu inaanza na inaanzia katika nyumba ya Mungu. Na je, kama wanaokole kama waliokolewa au wateule wanaokoka katika ugumu huo, je, hali itakuwaje kwa walimwengu? Ni kama Yesu alipouliza akasema, kama hali imekuwa hivi katika mti mbichi, itakuwaje katika ule mkavu? Kwa hiyo ni wiki ijayo au wakati wapo kutana tuongelea habari hizo, kwa sababu zimo na kwa sababu ndio msingi wa somo, sitaacha kuhubiri. Ngoja niongelee somo la leo. Ujumbe wa leo, Petro wa kwanza mlango wa 4 ile mstari 11. Ujumbe mkubwa tunaopata ni nini? Ujumbe mkubwa ni kwa habari ya kuishi maisha kwa kudhibiti mwili, kudhibiti nafsi. Ataongelea hapo baadaye, tutaona anaongelea kushindana na maisha ya karamu, sanamu, vitu vingi vya kidunia, anasa, tamaa, hivyo vitu vimejaa duniani. Usipo wewe tamaa za dunia hii, anasa za dunia hii, vionjo vya dunia hii, tusipo vidhibiti, hata kama tumeokolewa, tunakuwa tumepita njia ambayo inapingana na Kristo kwa kiasi kikubwa. Ndio, by the way, kuyaishi maisha katika ukamilifu, takatifu, ushindi wa dhambi havitupeleke mbinguni. Hiyo ieleweke vizuri. Lakini wakati mwingine wa Kristo kwa kutokuelewa neno au basi kwa kuwa na ukaidi tu katika mioyo yetu, tunaweza tukajitungia doctrine zetu ambazo Mungu hajasema. Mradi tu najiona nani iko hivi au nahisi yuko hivi basi. Kwa vyote ukimuuliza mtu anakuambia naenda mbinguni kwa sababu najitahidi kutenda matendo mazuri. Na leo kidogo sinywi nikapitiza, nikinywa bia ni mbili tu tatu basi. Na kesho yake kukutana naye amelala chakali mtaroni. Kwa sababu tu hajapata hela ya kula bia 10, akizipata tu, akizinyaka tu. Lakini anakuambia anaenda mbinguni kwa sababu hanywi pombe sana. Analewa kupitiliza, mimi nalewa kidogo. Pana tunaenda mbinguni kwa sababu tume waamini Bwana Yesu Kristo, tukamuomba kutoka kiri kwa kinywa atusamehe makosa kwa kumwamini. Sio kutubu dhambi. Kutubu dhambi ni uelewa mwingine kabisa. Je, kutubu dhambi ni kosa? Pana tutubu kile itopo leo, lakini vile vile toba, kutubu dhambi Mungu nisamehe makosa atupeleke mbinguni. Lazima Kristo ahusike. Huwezi kama umemshika Kristo, umemshika na Maria, umemshika na vitu vyako vingine, ukatubu na dhambi humo humo, hapana. Kristo anataka imani yako yote uiweke ndani yake. Humo humo unaweza kuingiza na toba ya dhambi ndani, lakini imani yako kamili iwe ndani ya Kristo Yesu. Leo tuko tunaangalia kipengele sasa ambacho kinahusu kuyaishi maisha. Namna ya kuyaishi maisha yampendezayo Mungu, ambapo Mungu anatutaka. Kuna namna nyingi za kuishi maisha yampendeza Mungu, utumishi, nini vitu kama hivyo na nini, kuwahurumia wengine, lakini vile vile kudhibiti nafsi zetu, miili yetu. Sehemu nyingine Paulo anatumia neno kuifisha miili. Huyo ni Petro. Lakini Mungu ni yule. Lakini wote wanaongea lugha moja. Actually na Petro atatumia neno kuufisha mwili. Na mstari ni wa kwanza tu alipotumia neno kuufisha mwili. Kuficha sio kusema kwamba uchukue kisu ujikate. Au utafute, nasikia ingefika Pasaka watu wanachukua misalaba vyao, wanaenda wanaigiza wamewambwa pale na makamba na nini. Mwambie mtoboe na limsumali kubwa tubutu, hawezi. Anataka tu afunge fungwe na kamba na nini. Ni kama wanamkejeli kejeli Kristo. Hebu tumwache mkombozi mmoja. Amina. Kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele hicho ambacho ujumbe wake mkubwa ni huo, kudhibiti nafsi zetu, kudhibiti miili yetu. Ni kazi nyepesi? Hapana. Mimi mwenyewe nakuhubiria sio kazi nyepesi kudhibiti miili. Lakini hivi wewe niulize. Kula chakula kila siku, ukakipata ukakila kwa wakati na nini, ni jambo jepesi? Si ni struggle? Kama vile unavyo struggle kupata chakula cha kila siku, struggle vile vile kudhibiti mwili wako. Ndio sababu mtu mwingine saa 11 amechelewa. Saa 10, 9:30 ameshaamka. Anaenda kufanya utaratibu aweze kupata kula. Nguvu ile ile unaweza kuitumia kama utaweza. By the way, lazima tumshukuru Kristo, tushukuru neno lake. Huku mbele atatuambia kwamba fadhaa zetu zote na vitu ambavyo vinatuvuruga vuruga na kutanganya tumkabidhi Kristo. Hata kula yetu tumkabidhi Kristo. Watu kwa tuna na nikukumbusha tu Petro wa kwanza, siku zote ni vizuri najua wa Kristo hawapati muda wa kujisomea vitabu akapata ujumbe. Kwa hiyo najikuta anafundisha somo hilo, anafundisha na vitu vingine. Ndio style tulio nayo, ndio hali tulio nayo, ndio Kristo tuliopo duniani leo hii tuliko Tanzania. Kwa wale wachache wanaopenda kusikia kweli, ni wakumbusha tu kitu cha Petro. Tumeona nini? Tumeona habari za nini? Mbegu isiyoharibika, wokovu, mbegu isiyoharibika. Petro wa kwanza mlango wa kwanza. Tukaona pia ukuhani wetu, kwamba tunapokuwa tumeokolewa ni makuhani wa Mungu na nini. Petro wa kwanza mlango wa pili, na vitu vingi vingine vinafundishwa sambamba na hivyo. Lakini tukaona mlango wa tatu, habari za enyi wake wa tini wa mezeni, ni somo kubwa. Na enyi waume wa peneni wake zenu, na kadhalika na kadhalika. Lakini yote yanaangukia katika somo moja kubwa linalohusu maisha ya kama kujidhibiti, wakati mwingine maisha ya mateso na unyenyekevu, kutokuupa mwili nafasi kubwa sana ukatutawala. Wewe umekuruhusu mwili ukutawale, hauna mwisho. Tutapeleka mpaka kwenye ushoga. Mwili utataka pombe nimeshakunywa na nini, lakini madawa sasa nipe nayo. Unaupa madawa sasa, nimeshachoka nataka na mtu atakuta amekanyaga mpaka kwenye ushoga. Na by the way, mtu hawi shoga, umeeleweki, kama dhambi, anakuwa shoga kama matokeo ya adhabu ya Mungu kwa kumkataa Mungu. Ile sio dhambi, ni matokeo ya adhabu. Ndio sababu hakuna msamaha ndani yake. Ndio hivyo ile. Siongelee mtoto mdogo ambaye ameenda akakamatwa akafanyishwa, lakini akipelekwa huko akakaa huko akazoea akapenda ile dhambi, anabadilika na kuwa hivyo. Vipengele vya leo, cha kwanza ndio hicho cha kudhibiti nafsi na nasa za miili yetu na vionjo. Kipengele cha pili ni maisha ya ukarimu na upendo. Unajua kuna watu wengine wanaweza kukuta labda ni mtu halewi, hafanyi nini na nini, lakini hana ka upendo. Unajua? Unakuta halewi, hafanyi nini, sio mwasherati, sio mtu mwenye tamaa nyingi na nini, lakini gusa kitu chake uone. Na yani kesi ya kwanza anaifungua mahakama kuu. Huku chini anaona kama unaweza ukapona, na yaanza na jaji. Kwa ukatili na Mungu anasema lazima, ndipo ndipo kuna mstari maarufu tu uone mbele nao sema upendo unastiri wingi wa dhambi. Tukiisha udhibiti mwili, tukashindana na vionjo. Wewe mimi vijana mnaoishi leo, mnaonisikia na mnaoniangalia hapa, ulimwengu ulioko mbele yenu ni mgumu sana. Ni nini? Pasipo msaada wa neno la Kristo na nguvu zake, maisha yanakuwa ya struggle kweli kweli. Amina. Lakini je, tuliona hapa katikati kwenye Yeremia 32:27, anasema je, kuna jambo lote linamshinda Bwana? kila jambo linawezekana. Ni kama vile Yesu alivyosema, nafikiri ni Mathayo 27, Mathayo 19:27. Akasema ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni kuliko ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Watu akina Petro akasema, ni nani sasa atakayeokoka? Yaani kama uno mfa, kama kupenya ni rahisi, ngamia lote na ule mnundu wake na urefu wake upenye kwenye kitundu cha sindano, definitely haiwezekani. Uwezo kaingia mbinguni basi hayupo na kweli. Yesu akasema lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana. Amini, unao uwezo wa kuishi katika wewe, waambie nuru hung'ara zaidi katikati ya giza jingi. Nani yuko pamoja na mimi? Unaweza ukawa nuru ukiwa binti, kijana katika Kristo, katika ulimwengu ulio giza zaidi sana sasa hivi kuliko hata wakati wa zamani. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi watakatifu watajulikana na utajikuta uko mmoja mko wawili, na yani kutakuwa na clear, kuna tofauti. Unaweza kujua ni nyuma kidogo, watu wote hata wasiomjua Mungu walikuwa na namna wanashindwa kujua kwamba mcha Mungu ni yupi na si mcha Mungu ni yupi. Wote wanavaa vizuri na nini, wanajivu. Vitu kama hivyo ni kipimo kimoja hapo nimetumia. Lakini kwa hiyo ungeweza usijue exactly ni wapi ni simama. Wazungeza kusimama na wasiomwamini Mungu lakini wamejifunika viushungi, wanatembea ukimwangalia unafikiri leo hii kuna watu wanajifunika ushungi, unaweza kadangwa dhani kwa kujifunika ushungi usionyeshe maungo yako labda ndio unaenda mbinguni. Utapotea kirahisi. Amina. Ya, twende sasa katika vile vipengele. Kipengele cha kwanza ndio kudhibiti nafsi, kudhibiti anasa. Vionjo vya mwili. Mstari wa kwanza nasema hivi: basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Ujumbe tunaopata moja kwa moja, of course nina mambo mengi ya kusema kwenye huu mstari, ujumbe tunaopata moja kwa moja ni kwamba mwili unapokuwa uko katika hali labda ya udhibiti mateso na nini, unafanya mtu apunguze dhambi. Hivi mtu ambaye anaumwa miguu hawezi kutembea, na yule ambaye ana miguu ni mateso kuumwa miguu, na mtu ambaye miguu yake yuko vizuri na vipodozi viko vya kutosha, yupi yuko rahisi kuongea katika uasherati? Ngoja tusubiri Mungu atuletee mateso ya maungu ya viungo vyetu, tujidhibiti wenyewe. Nina miguu mizima, ninaweza nikanukia vizuri, nina uwezo wa kuingia katika lile tamasha la mashoga ya kina Diamond, lakini siingii. Unaudhibiti mwili. Na anasema, na huu ni mwendelezo tu umetokea kwenye Petro wa kwanza 3 mwishoni alipokuwa anaongelea habari za roho zilizo vifungoni, zilizo gerezani, na akasema Kristo katika kuteswa kwake alijikuta ameenda gerezani. Ningekwambia kwenda kwa Kristo gerezani ni kutoka mbinguni akaja kaishi kama wanadamu, akawa chini ya mamlaka, na kufungwa akafungwa. Alifungwa minyororo. Katika hivyo akawahubiri watu na wengi wakapona. Na wanaendelea kupona hata hii leo. Kwa hiyo anasema ujumbe tunaopata katika mstari na ambao ndo unaenda sambamba na sehemu ya maandiko ni anasema ni kule kuteswa, kuwa tayari kuteswa. Kwa mfano kuwa tayari kukaa katika kanisa kama hapa tunaweza kwa kama saa mawili matatu maximum. Unasikiliza neno la Mungu, mgongo unauma. Kama mgongo uko vizuri unaweza kutoka unauma. Ni mfano tu. Kuwa tayari uka soma Biblia hata wakati ambapo kungekuwa kuna kombe la dunia linaonyeshwa. Mimi hapa niwaambie, nilikuwa napenda mpira. Baadaye nikaona ndani ya mpira kuna mishoga, nikaona kuna agenda kubwa, sitavisema vyote hapa, sina uombe. Na mishoga na misukaji na minini, naweza nikaviweka nikaangalia na nini, baada ya kuona kwamba nikiweka kipindi cha siasa nakuta machawa. Nikiweka nini naona upuzi. Naweza kaka na yani unajikuta tu kupoteza muda. Lakini yale mapenzi nikayaua. Unaweza kawa kulikuwa kuna maigizo. Sio ni tamthilia, si vitu gani, si bongo nini, si inaitwa nini? Bongo movie. Vile vitu usipodhibiti vile, utakuta wanakufundisha namna ya kusaliti ndoa, namna ya kupambana na mawifi na mke mwe, mama mkwe, na vitu vya kishenzi kama hivyo. Vitu mtu anakuambia hao anaigiza, ndio maisha, ndio kioo cha jamii hao. Haya, angalia hicho kioo uwe kama wao. Sina maana kwamba tu mie kile kitu tukifanye katika kukidhibiti. Amina. Anasema katika ameongelea habari za kutesa, kuitesa mimi. Paulo sehemu fulani anasema katika Wakorintho kwanza 9 mstari wa 27 pale. Anasema ninaudhibiti mwili wangu na kuweka na kutumikisha. Ili kusudi mahubiri yanayofanya yasije yakaokoa wengine na nini, au yakawapa neema yakawaleta karibu na Mungu, mimi nikawa nimekataliwa. Ukataliwa haina maana kwamba kumwamini Yesu Kristo hawezi kukutupa nje, lakini kwenye hii dunia atakukataa. Kuna Wakristo wengi leo hii wamekataliwa na Kristo kwenye hii dunia, kwa sababu miili yao imekataliwa. Anapokea roho, anaikataa miili, lakini kwa sababu roho bado iko na miili, mtu anapigwa. Hem angalia lokole hizi mzione. Ninazo anaenda kabisa, kama kuna wengine hapa jirani tu, nafikiri jana wanashinda wanaomba mpaka nafikiri hata watu walio kwenye ndege wanapita juu wanaweza kawasikia kama kuna ndege imepita. Mungu anasema hujasoma Mathayo 6? Wanasema wanaenda kwenye kando kando ya mabarabara wanaomba watu waweze kuwasifia. Watu wa namna hiyo watatoka pale wahubiriane magari, hawapati hata baisikeli. Watahubiriana nyumba, hawapati hata kibanda. Kwa sababu ya kama wako waliookoka, siku ya wokovu watakanyaga kwa Mungu vizuri. Lakini vile vile wokovu nao unakuwa sio mingi katika hiyo kundi. Ni jina tu. Mtu mmoja kamili anasema je, watu wanaokolewa ni wachache? Yesu akasema jitahidini kuingia katika mlango ule. Wewe kwambie, makundi makubwa ya wanadamu yanadhani yameokolewa, hayajaokolewa. Ukitaka kujua tofauti ni nini, ni kwamba hawasomi maandiko. Mimi unaweza umeokoka, nitamwambia nimeokoka kwa sababu nasoma maandiko, nimesoma Mwanzo ni ukafika mpaka Ufunuo, nikajua kweli. Mungu sio dhalimu, hawezi akaandika kitu kwenye Biblia alafu kadanganya. Akisema unaokolewa hivi, nikaiona kwenye Yohana, nikaiona kwenye Petro, nikaiona Mwanzo mpaka Ufunuo, nitajua nimeokolewa kwa jinsi. Lakini mtu akwambia nimeokoka, ninashika sabato, imeandikwa wapi? Nimeokoka natoa sadaka, nimejenga kanisa, imeandikwa wapi? Je, si imeandikwa kwamba sio wote waniitao waniambia bwana kwa sababu watakuja wanasema bwana nilifanya miujiza, nimefufua watu. Tuko kanisa letu lilikuwa ni ufufuo na uzima. Kwa hiyo tulikuwa kwenye kanisa la ushindi. Wanasema siwajui mtoka, mlikuwa peke yenu. Ndicho kilichoandikwa. Kwa hiyo tuko tunaongelea habari za kudhibiti mwili, kudhibiti nafsi, kudhibiti anasa. Anasema katika Zaburi ya 119, ile Zaburi ndefu kuliko zote, mstari wa 67 71 anasema kabla sijateswa na alipotea, lakini sasa nimemjua Mungu, nimejua neno lako. Zaburi ya 119 mstari wa 67. Na mstari wa 71 anasema ilikuwa vema kwamba naliteswa. Nikwambie kama ikikubidi, wakati mwingine mateso mengine yanaweza kawa kulazimu ukajikuta unajitoa katika kundi la marafiki wabaya. Sio kitu kibaya, na actually kinashauriwa. Mkristo unaweza kujikuta una marafiki labda wawili au mmoja. Na unaweza kupita kipindi una hata rafiki mmoja. Si ajabu kabisa. Nimekufundisha tofauti na Biblia? Ndivyo ilivyo. Of course, tusitoke hapa. By the way, utake ukisimama na Kristo, marafiki watajitenga. Na hawajitengi na wewe kwa sababu hawakutaki. Wanajitenga na wewe na Kristo kwa sababu uko naye. Ukihama ukaenda pembeni, watarudi. Atakuja. Mstari wa pili anasema. Mstari wa pili anasema. Ni kwa sehemu nyingi sana. Filipi 1:29. Anasema sio kwamba hatujaitwa kwa Kristo kwa ajili tu ya kuamini peke yake. Pamoja na kuteswa pamoja naye. Wakati wengine wa Kristo wakisikia neno kuteswa pamoja na Kristo wanadhani kwamba ni kwenda pale watu wakakupiga mijeredi. Vile wanavyofikiria. Ni kule ukiishi maisha umetengana na na falsafa za ulimwengu huu ni mateso. Fashion za dunia hii. Mwenye kwambie binti kuvaa gauni na sketi lenye kumstiri vizuri. Kwa sababu ndo Biblia imemtaka na neno la Mungu limemtaka. Unaniambia kwamba si kuna mateso ndani yake? Kwa sababu watu wanaomzunguka wote watamwangalia, watafanya nini, wanafanya nini? Lakini sasa macho ya wanadamu yatakuwa ni mishare. Ndio mateso hayo, tena sio madogo, ni makubwa. Wakati mwingine ni mara 100 mtu akuchape viboko alafu akuachie uende. Unaumia mwilini. Lakini kuna emotional ya moyoni. Vipi leo hii atokee hata hawa wanajiita wacheza mpira, akawa kijana tu ananyoa nywele zake vizuri, hafugi, hasuki, hajaweka, hajachora matatu, hajaweka ma viereni huku wengine paka vya misaraba na nini, akawa tu yuko decent anafanya kazi yake vizuri, atakuwa anakubarika vizuri katikati ya wengi? Hapana. Ni mateso haya. Mstari ule ningesema sehemu nyingi sana. Anasema katika Luka 9:23 anasema hivi. Labda nimalize hii hoja pengine nitatiririka sana haraka. Lakini 9:23 ungesema hata 14:26 Luka 9:23 anasema hivi, mtu asiyeshika msalaba, asiyebeba msalaba wake na kunifuata kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hebu ngoja niulize. Yesu Kristo kwa mstari huo ana wanafunzi wangapi hapa Tanzania? Walio tayari kubeba msalaba wao kila itwapo leo. Sawa sawa na maandiko. Maki kuna watu wengine wana misalaba yao ambayo haina maandiko. Kuna mmoja nilimsikia chavai viatu tangia miaka ya 80. Huu mguu si utakuwa umeshafika na hali gani? Wewe tangia 80 mpaka leo mtu hajavaa. Na si kama bado yuko hai. Jamani wewe sio msalaba, hajatuita hivyo. Sawa? Hao kutuita hivyo. Yesu alikuwa anatembea bila viatu. Basi hata mlishompoto unasikia hatembei na viatu. Angekuwa basi mbingu zimeandaliwa kwa ajili yake, hana viatu. Mtu anafanya maagano yake na na matambiko yake, alafu watu anazomia haya matambiko ni kwa ajili ya mateso ya Kristo. Tufanye sawa sawa na neno la Mungu. Sasa neno la Mungu utalijuaje bila kulisoma? Ukimwambia Mkristo, Mkristo wa leo ukisema ni nani aliyesoma kuanzia Mathayo peke yake, vile vitabu 27 vya Agano hili. Mathayo mpaka Ufunuo, vitabu 27. Humpati. Sasa kama ukisema mimi nasoma hapa ndio unapokubali. Kumbe ujumbe wa Mungu uko hapa ambapo ukubali, utaujuaje ule ujumbe? Kwani kutokujua kitu kwa vile hujakisoma kwa uvivu au kwa kutokutaka, unaweza kusema ni kwa sijui? Hapana. Kutokujua sheria sio utetezi. Kutokujua kweli ya Mungu sio utetezi. Ingekuwa unaishi katika nchi kama China ambapo ukionekana labda na Biblia unakatwa kichwa kwa baadhi ya maeneo na nini, lakini nchi ya Tanzania ambapo hata Waislamu wanachukua Biblia wanaanza kuihubiri. Jana nimemsikia shehe mmoja anahubiri Biblia. Anasema mstari wa pili. Anasema hivi. Tangu sasa siendelee kuishi katika tamaa za wanadamu bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Wewe lazima kwa wakati fulani mtu atapitia katika uharibifu. Tofauti tu ni urefu Aina sema ba maada umeshajua mapenzi ya Mungu ni yapi. Wakati uliobaki hapa duniani utumieni vizuri kwa faida ya ufalme wa Mungu. Inawezekana baadhi yenu mmejua hizi kweli mapema. Wewe mtu anayekutana na Kristo mapema ana faida kuliko anayekutana naye baadaye. Kweli kabisa. Akina Daniel walikuwa vijana wadogo, walisimama katika utumishi wa Mungu katika nchi ya giza kabisa, Babylon. Babeli. Inaonekana maisha yao yalikuwa mepesi sana mpaka wanamaliza utumishi wao. Lakini watu wanaokuja kwenye utumishi ukubwani wanahangaika sana. Wanaokuja kujua mapenzi ya Mungu wanahangaika sana. Hata mtu kama Paulo maisha yake yalikuwa mepesi, ukiniambia ni yapitie haya ni wii mepesi kwa kweli. Kwa sababu amekutana na Kristo late. Angechukua vijana kama kina Yusufu. Yusufu umuone anaenda kidogo anateswa, anapitia katika majaribu yale ya kuuzwa na ndugu zake, akawa mfungwa nchi ya ugenini na nini, akafungwa tena mara ndani ya utumwa akawa mfungwa na nini. Yaani kana by the time anafikia miaka 30 ashamalizana na matatizo, ana enjoy maisha mpaka anazeeka. Msitamani sana. Mshukuru Mungu. Usikosema sasa. Mbona Mungu amenileta katika utumishi mapema hivi? Mungu anasema huu muda uliobaki wote ule usiku kujua, labda ni kesho, labda ni mwakani, labda ni miaka 50, 100 ijayo. Huwezi jua. Huu muda maadamu umeshakutana na ile nuru, usiutumie vibaya tena. Ndicho anachotuambia. Mstari wa 3 anasema hivi: maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na baadaye anaposema ufisadi unaelewa nini? Ufisadi lugha iliyozoeleka mtaani leo hii ni kama maisha ya rushwa, hasa kwa watu wenye nyadhifa. Watu wenye madaraka ni mafisadi. Nani mafisadi? Lakini sicho anachosema kwenye Biblia anaposema ufisadi, actually hicho Kiswahili halisi ni machafu ya mwili, tamaa za ndani ya nafsi. Hiyo ndio ufisadi, tamaa za ndani na matendo yanayoambatana nazo. Anasema ufisadi na sawa na tamka pamoja na neno na tamaa na ulevi. Mara nyingine ulevi ukisoma vizuri kwenye King James, ulevi, of course ulevi wa pombe ni mmoja wapo na vilevi vingine viko vingi, na masigara na nini, tumbaku, si vitu gani. Lakini vile vile ulevi anayotaka kuongelea zaidi hapo ni maisha ya anasa. Si mnakumbuka ile methali ya Kiswahili inayosema njaa ni nini? Shibe ni mwana malevya, njaa ni mwana maregeza, si ndio? Shibe ni mwana malevya, anachomaanisha kwamba shibe, mtu akishiba anakuwa kama mlevi fulani, hayuko makini na mambo, hana muda wa kukumbuka kwa sababu hana tafakari, hawezi hata kukumbuka kwa sababu vitu vipo. Vitu vipo. Hata kama Mungu atakupa vitu vingi namna gani, usiviishi katika hali ya kuvilewa lewa. Ukiona kuna watu wengine hivi unajua kuna ulevi wa kuvaa. Unaweza kukuta mtu viatu tu, ana viatu pea 15. Hiyo inaingia katika kuni. Hawezi akachukua hata kiatu viwili pea 2 ambazo labda zimembanabana au labda kwa mwingine ni anazihitaji akampa mtu mwingine. Hatuko hivyo wa Kristo kwa asilimia nyingi sana, si ndio? Yoyote ndicho nasema kuishi maisha ya shibe na kuzidisha na ulevi na karamu za ulafi. Karamu za ulafi ndio mitoko hivi. leo yuko anaona kula nyama choma fulani, leo wamesafiri wameenda same fulani, yani tu kwa enjoy tu maisha. Mimi nakwambia maisha namna hiyo maximum utafanya kwa muda miaka 10. Baada ya hapo utaanza kupambana na vidonda vya tumbo visivyopona. Na nielewa. Utaanza kupambana na kansa za matumbo na za colonic cancer au carcinoma colonic, kwa maana ya nani ya utumbo mpana. Utajikuta tu unaanza kuyalipa mapema. Mwambie Mungu anataka tuitumie dunia kwa to enjoy. Kuna mtu ashasema kwamba asienjoy, nimeshahubiri kwamba usienjoy dunia. Enjoy. Lakini kwa vipimo, ndio ninachotambia. Kwa vipimo. Basi kila kitu kinahitaji kipimo kwenye hii dunia. Hata mtu mwenye madaraka, tuje madaraka. Mtu ikiwa na madaraka sio kuwa na kipimo. Anaanza mtu shukuru kama Mzee Nyerere. Mzee Nyerere alitawala Tanzania muda mrefu kwa mtu yote. Natoa mfano tu, nitoe mfano kwa kitu ambacho watu wanakielewa. Lakini inaonekana yule mzee aliondoka alikuwa na uwezo wa kujimilikisha kila kitu. Kasikia kwamba kwani akina nani wazee wa marais wa wakati wake hawakufanya? Wale akina nani wa Kongo anaitwa nani? Mobutu. Hakufanya. Miaka hiyo hiyo alijimilikisha Kongo yote. Yule mzee angeweza kujimilikisha Tanzania yote, nani ambaye angemuuliza? Nimetoa mfano tu wa mtu wa duniani. Je, ameokolewa? Sijui nafsi yake, sikio kuongea na yule mzee. Marehemu. Nachojua alikuwa anaamini dini ambayo haina wokovu. Sasa hilo ni jingine. Sina na nani era. Ngoja wakati mwingine tu mfano ya lugha mnaelewa. Lakini anaelewa siasa vizuri. Watu wanaweza kukutana na mwelewa Nyerere wakati wa kwaya hata kumuona. Kwani kuna mtu ambaye alikaa naye yule mzee? Au mjui, nimetoa mfano. Kwa sababu watu wanavutiwa na hayo mambo. Maana wakati wa maisha yetu uliopita unatosha. Akiongelea mambo ya nitakuwa mstari wangapi wa tatu. Ulafi na vileo na ibada za sanamu. Hapa kaongeza neno sio halali. Hakuna ibada ya sanamu yenye halali. Kwa hiyo hapa ni watu walio haribu Biblia. Ndio nawaambia wewe makini na Biblia ya Kiswahili. Some kama una uwezo kusoma upande wa pili King James. James. Mungu amesema atalihifadhi neno lake. Kuna sehemu Mungu anahifadhi neno lake lisiguswe. Mwambie Mungu huwahifadhi watu wake vile vile. Amen. Wewe Mungu anahifadhi watu wake wahifadhi. Sasa kati ya kuhifadhi watu na neno lake, Mungu kipi anakiweka mbele sana? Neno lake. Mwambie leo hii lugha kubwa kuliko zote lugha Kiingereza, mune ndani Mungu aweka Biblia aina moja inaitwa King James, kahifadhi neno lake, linatafutwa lichafuliwe na nini, lakini limeendelea kusimama. Kwa hiyo ninaweza nikaenda mle nikakuthibitishia kwamba neno la kusema ibada isiyo ibada ya sanamu isiyo halali ni maneno ya waabudu sanamu. Kuna makanisa yana masanamu yamepangwa kuanzia mbele ya kanisa mpaka nje ya kanisa. Lazima kiandika akiona sanamu mbona kama zipo. Ngoja tuongeze kitu kicha kuchanganya, tuseme ibada ya sanamu lakini sio halali ambayo haiko kanisani. Wewe mimi hicho sio kitu kidogo hata kidogo. Sio kitu kidogo hata kidogo. Mstari wa 4 anasema mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi wakiwatukana. Anasema hivi dunia lazima, hoja iliyoko hapa ni kwamba kuna vitu viko duniani visivyompendeza Mungu. Sasa ukijitenga na hivyo, unatakiwa ujitenge na hivyo, unatakiwa nijitenge na hivyo. Anasema katika kule kujitenga, watu watakushangaa. Watakushangaa inakuwaje ufanye nini? Huendi nao mbio katika hayo. Kwa mfano kuna night club. Jamani, leo ofisini tunaenda tunapitia na nini kuna sponsor au tuchangi. Wakaona hujaenda. Unajua watakachokuita nini? Watasema jamani antisocial. Antisocial sio mtu wa watu yule. Hivi klabu ya usiku. Kiukweli. Kuna vitu vingine vya kufanya na wengine. Labda wewe siwezi nikaenda kwenye labda ni hafla au ni dhifa au chochote kile. Hapo ukaja ukapigwa nyimbo zenye kusifu ushoga na mengine mengine. Nizo wewe nyimbo za sasa ni nini? Ni washerati, umalaya, ushoga na nini? Ah ndio. Sio mepesi kuyasema lakini ndivyo ilivyo. Sitasimama, naweza sitasimama nikacheza pamoja nao. Sitasimama nikacheza pamoja. Naweza nikachagua na wimbo, napo sitacheza kila style. Kuna sehemu wengine wanacheza wanakaa chini wananyanyua na miguu hivi. Wanakaa chini, wanaanguka chini wananyanyua miguu. Wewe wakati mwingine sio kazi rahisi. Hii dunia ni njia ya matope. Yes or no? Unaweza kutembea kwenye njia ya matope salama tu ukafika salama bila kuguswa na tope. Matope mawili matatu yatakugusa. Lakini tusiwe watu ambao tunaogelea katika yale matope. Na dunia hii inachokutaka inataka uogelee mle ikiwezekana kabisa uzame. Na uzame usitoke milele. Hicho Mungu anachotuambia. Na nisikie. Amina. Inawezekana labda nikikosea hapa na pale kidogo kutafsiri maandiko lakini ndicho kilichoandikwa kwenye maandiko. Mstari ule wa 4 ndio tukasema mama anasema watawashangaa. Wewe mwambie kama hauko tayari kushangaliwa na dunia, wakati mwingine hata kukataliwa na dunia, hata kushangaliwa na marafiki, hata marafiki wa karibu, hata vipi kiasi gani, basi huwezi kuwa rafiki wa Kristo. Ndio. Sio kazi nyepesi. Hivi Kristo mwenye Kristo alikuwa na nguvu, alikuwa hana nguvu? Alikuwa na nguvu, si ndio? Maisha duniani alimua mepesi. Alikorofishana na watu wengi. Alikorofishana na mamlaka za dunia. Alikorofishana na dini za wanadamu. Mafarisayo walikuwa hawamuelewi kabisa Kiswahili chake au lugha yake. Alikuwa anaongea Kiaramaiki. Ngombe mtu anayemfuata Kristo atajikuta amekorofishana na walimwengu. Na wakati mwingine unaweza kufika sehemu fulani ukajisema, au mimi ndio nimewachokoza labda, au mimi ndio mwenye makosa. Ndio ukifika ile hatua kulingana na neno la Mungu, la kuona kwamba kuna namna fulani mnapishana mienendo na falsafa za walimwengu. Ukifika ile hatua ujue kwamba umepevuka kikristo. Hata Yeremia katika utumishi wake alifika kwenye Yeremia 20 akasema, au Bwana inawezekana umenidanganya. Nikawa kama labda, kwa sababu Yeremia yeye alikuwa hasomi Biblia. Alikuwa hana Biblia ya kusoma. Alikuwa na vitabu vichache sana vya. Alikuwa anapata maono ya kufunuliwa. Sasa akila funua nalo lipata kwenye akaona kama linampishanisha na taifa lake lote. Akajiuliza sema, au Bwana umekuwa ni kijito kidanganyacho labda. Inawezekana kuna namna fulani unadanganya, unanigombanisha na hawa wanadamu wote. Nina kasome Yeremia 20. Baada kasome sasa Mungu kama kweli kuja nigombanisha na damu ndio ujumbe wenyewe, basi kwa nini usiniue? Neno yanakuumiza sana kwani? Niambia vipi waandikwa. Niambia vipi waandikwa. Ya. Mstari wa 5. Nasema anasema nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kwa hukumu walio hai na walio kufa. Anagusa habari za hukumu ambayo tunaiona wiki ijayo. Kwa wiki ijayo ataigusa. Biblia haijaandikwa kwamba kwa utaratibu kwamba hapa tunaongelea hiki tukimaliza tuna watu wengine anakuwa anachanganya zile hoja. Kwa kazi yetu ni kujaribu kuziunganisha na kuzichambua. Tunatumia Biblia kuchambua Biblia. Lakini anachotoa anatukumbusha kwamba hao wote hizo njia zinazopitiwa sio kusema kwamba zitapita salama. Mungu atazileta katika hukumu. Hem tusome katika kitabu sura moja tu, ni maandiko kama ni mengi kuweza kutoka homo kaenda kwingine ni kazi kubwa. Lakini usoma katika, nitakufungulia mimi. Soma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa mwisho, mstari wa mwisho. Mhubiri mlango wa mwisho mstari wa mwisho, Mkristo hapo umepotea. Mlango wa 12 mstari wa 14 anasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Amen. Likiwa jema au likiwa baya. Hapa Mhubiri alikuwa anaongelea na watu wote. Alikuwa anaongelea na taifa la Israeli. Lakini ulimwengu wa leo, Israeli ya leo ni kwamba watu waliookolewa, mimi na wewe. Hukumu ya Mungu ya matendo yetu ya mwilini inakujaje? Inakuja tuishipo hapa duniani. Hukumu inaitwa the judgment. Kwa mfano, mtu akienda akaenda vibaya katika maisha yake, labda labda tuchukulie akawa baba katerekeza watoto wake. Mtu mfano, mtoto akakuwa kwa kujilea au akateseka au kufanya nini, unaweza kukuta ile anafikisha miaka ya kuwahitaji, unakuta amepata kansa ya prostate, tezi dume. Ukamkuta yule mzee ameparalyze nusu. Ukakuta yule mzee ana pressure ambayo haisikii dawa tano. Mimi ukishafikia dawa 4 5 na combine different dawa za pressure, maana yake ile pressure haisi ni mbaya. Hiyo sio hukumu hiyo. Hukumu mbaya sana. Akiishi miaka 5, mimi namjua mrokole mmoja alikuwa niliitwa kwake kumwangalia. Kama kanisa haya. Alikuwa niombe, alikuwa na nini? Alikuwa na ukimwi. Alikuwa na kansa ya kizazi. Na alikuwa na ana kidonda kimetoboa nani spine mgongoni mpaka kinakaribia kufika kwenye uti wa mgongo. Chenye usaha mbaya. Na kuna kitu kingine alikuwa nacho. Wewe waambie, siwezi nikamhukumu. Hukumu za namna anazijua ni Mungu. Kwa kuna baadhi ya hukumu tunazunguka, hatutoe hukumu. Sisi wenyewe tunahukumiwa by the way. Lakini tunatakiwa tuziseme hizo tuzishinde. Amen. Kweli kabisa. Kwa hiyo anasema Mungu aliye tayari kuhukumu walio hai na walio kufa. Ninachotaka kusema, wewe niambie, hukumu ya mwilini yoyote ile, iwe ni ya magonjwa, ya umaskini, njaa na na mikwamo na nini, ni hukumu, lakini haitishi kama hukumu ya jehanamu. Na mara nyingi hukumu ya mwilini watu wa dunia wasioamini Yesu Kristo wanaipata sio sana, sio nyingi, kwa sababu wanayakwao kiti cheupe cha Mungu baba, Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 11. Sasa baadaye kutakuwa na hukumu nyingine kabla ya miaka 1000 ya utawala wa Kristo milenia. Iko kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 pia mwanzoni mstari wa kwanza na wanne pale, kuna hukumu ya kiti cha enzi cha Kristo. The judgment seat of Christ. Pale itakuwa sasa sio hukumu tena. Itakuwa ni hukumu ya kind of aina ya kama kutoa thawabu. Ni kama prize giving ceremony. Ni siku ya kutoa zawadi kwa washindi. Waliopita humu duniani kwa ushindi mkubwa sana, ndipo kutakuwa na mataji ya mbinguni yale, taji la utukufu. Nina mpango wa kuja kuhubiri mataji haya pia. Hata taji moja nitahubiri wiki zijazo kwenye Petro wa kwanza 5, kuna taji moja hapo, taji la utukufu. Lakini hukumu mbaya ya watu walioamini Yesu Kristo, kwa sababu Biblia tutaiona wiki ijayo, anasema wiki ijayo tutaiona, anasema hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu. Ni vitu kama mateso, magonjwa, vita, njaa, matatizo, taabu, kutengwa, vitu kama hivyo. Nani anaelewa hili somo? Ukiwa unasoma Biblia ukatafakari Biblia, ukatafsiri Biblia kama inavyosema, upati shida na kuielewa. na haikupi kiwewe ukasema labda yani unajua kuna kitu baya kama unasoma wale watu wanaenda nasoma kiufunuo leo anasoma Mathayo anakuwa na vihoja kama 50 visivyoongea pamoja anapata tabu sana na Biblia inakuwa haina ladha. Inamuudhi. Watu wengi wanaichukia Biblia kwa sababu hawaielewi vile na hawako tayari kuielewa. Kuielewa Biblia ni kazi rahisi? Hapana, inachukua muda. Inachukua muda. Kuna Wakristo anataka kule tu kuimiliki Biblia akawa nayo kwa pana anaenda kanisani eti ndio hao ameshaijua. Anataka kwa vile tu unamuona anapita na Biblia kwa pani umuite mtumishi umwambie ni Mkristo anayejua neno la Mungu. Kwa vile tu anayo anapita nayo kila Jumapili au Jumamosi. Si wako hivyo. Hataki kabisa kuitimu. Sema nani mtajua kwenda ile kwetu wafanya huko. Mstari wa 10 wa 6 nasema maana kwa ajili ya hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu bali wawe hai katika roho kana kwamba kama Mungu alivyo hai. Anasema sema hata waliokisha kufa walihukumiwa walihubiriwa injili. Mungu anasema usikwasema sasa mbona huyu alishakufa sasa anasema wakati uko hai alihukumiwa alihubiriwa ili kusudi hukumu iwe fair. Ni sawa na mtu toke hapa uwape mtihani wengine uliwafundisha wengine hujawafundisha wapige mtihani mmoja. Hao ambao hujafundishwa sote wameonewa. Sasa Biblia inasema Mungu amewafundisha kila mtu amewapa nafasi ya kujifunza kujua mapenzi yake alafu baadaye anapitisha hukumu kwa wote wenye mwili. Tumalizie kipengele cha pili kifupi. Sijui kama kifupi sana. Nita kifanya kifupi lakini nitafanya. Ningetamani nikifafanue sana. Upendo hustiri wingi wa dhambi. Somo la upendo linahitaji kufundishwa kama somo lakini so, lazima liguswe polepole hivi hivi. Unagusa kidogo. So ni pana sana uweze kulimaliza. Wewe unaligusa kulingana na lilivyokuja. Lakini mstari wa 7 anasema lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Huko nyuma anasema jilindeni na sana nini siku zilizobaki anasema lakini wala hamtajilinda muda mrefu sana. Mwisho uko mbele hauko mbali. Mwisho kutokuwa mbali ni pamoja na muda wa mtu anayoishi. Wewe mwambie muda wa kucheze wa kuishi kula maisha anasa huwa sio hauna muda mrefu sana. Huwa hauzidi kama ni muda mrefu sana ni miaka 20. Kwenye miaka mtu anaweza kuishi hata 90. Kwa sababu unagonga 25 hujawa na hela yako. Unafikisha miaka 45 tayari mwingine anahudhuria kliniki ya pressure. Sasa hapo katikati tuna miaka mingapi ya kusumbua? Ya kutembea unaonyesha maungo yako. Yaani sana sana kama wanaotembea wanaonyesha viungo vyao nani? Unakuta ni miaka 5 tu maximum. Baada ya hapo vinaanza kusinyaa. Kikionyesha watu wakiangalia. Kwa sababu tayari kina mikunyo kina makunyanza. Sasa kwa nini ngombana na Mungu kwa muda wa miaka 5 tu? Nasema muda mwisho umekaribia, makunyazi yanakuja nayo. Nguvu za kutembea hazipo. Lakini mwisho wa mambo yote, wewe kwambie wewe ambaye una nguvu kijana wa leo, tumia nguvu zako vizuri. Enjoy maisha katika ujana wako. Si ndio? Lakini usienjoy kwa gharama ya mapenzi ya Mungu wako. Mwisho mambo yote umekaribia, basi weni na akili mkeshe katika sala. Anasema kwa vile mnajua huku mbele kuna vitu vinakuja, kuna hukumu ya Mungu, hata hukumu hata katika maisha ya duniani ya kila siku. Anasema muishi kwa akili, muishi kwa mkiwa moyo macho. Ndio msali tulianza nao kabla hatuanza kuhubiri tuweka kamera hapa. Tulisoma Luka 12:35. Anasema viuno vyenu vimefungwa na taa zenu ziwe zina. Hana maana kwamba ulale macho. Wala hana maana kwamba ukienda kitandani ukisinzia lala umewasha taa mpaka asubuhi. Taa za rohoni. Biblia ina unajua neema, unajua mapenzi ya Mungu. Lazima nikaendelea sana. Na analeta mstari wa 8 ule mkubwa muhimu anasema yote ni muhimu. Zaidi ya yote iweni na huu na juhudi nyingi katika kupendana kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Mwambie mtu mwenye upendo hasa mbele za Mungu. Upendo wa kweli. Kweli namchukua Mungu. Nikiri nimeshaona sehemu nyingi. Namchukua Mungu muda mrefu sana kuleta hukumu juu ya yule mtu. Akiangalia ule upendo na ulio nao. Angalia ule upendo na upendo ni wa kwenye Kiingereza anatumia neno charity, fervent charity. Fervent charity. Charity ni upendo wenye kutenda. Ni upendo wenye kuleta tija. Sio ule upendo wa jamani I love you. Maana unakupenda sana. Umemfanyia nini? Ulimfanyia nini basi kwa muda mrefu? Upendo wa vitendo. Mpendwa, jirani nakupenda. Mtumishi, tunapenda. Lakini ni nini umeweza kufanya? Sasa wakati hebu kumbuka katika Matendo ya Mtume vitu vinakuja tu. Matendo ya Mtume 10. Kuna mtu anaitwa Cornelio. Cornelio alikuwa hajaokolewa, hajafanya nini, lakini Biblia inasema alikuwa mtu mwenye kuleta upendo na kuwasaidia watu, na alikuwa hata amewajengea watu kanisa, na yani watu wote walishuhudia kwamba kulali njaa Cornelio yuko pale. Sasa Mungu atamhukumuje mtu? Of course, hukumu ya Mungu haina mwisho. Pendo peke yake hautoshi. Kushinda hukumu ya Mungu kiroho ni imani. Kimwili ni upendo. Sasa kikubwa ni kipi? Ukichunguza ni kile cha kiroho. Lakini vyote vinahitajika kwa wakati wake. Zaidi ya yote mwenye upendo. Mstari naomba kila mtu akumbuke. Mstari wa 8, Petro wa kwanza, na nitakukumbusha wiki utakapo kwa kwenye Petro wa kwanza 5 mstari wa 8 nitakukumbusha mstari mwingine kwamba simba ni shetani, simba naye zunguka akiunguruma akitafuta mtu ammeze. Ni 5:8 na 4:8 nao. 5:8 na 4:8 Petro wa kwanza ni mstari muhimu sana. Upendano hustiri wingi wa dhambi. Wewe wame hujawahi kuona mtu ambaye unakuta kabisa ni Mkristo na nini, lakini hana upendo kabisa. Yaani hana kitu chema anaweza akakitamani kwa yule na yule na yule. Hana kitu chema anaweza akakitenda. Upendo hau sio haupimi tu kwa kusalimiana. Kusalimiana nako ni kwa upendo fulani. Lakini ni zaidi ya hapo. Ni zaidi ya hapo. Fervent charity. Ukisoma sura ya upendo kabisa kwenye Biblia, kila sehemu kuna habari za upendo, lakini Wakorintho wa kwanza 13, upendo hauhesabu mabaya, huvumilia, husahau haraka. Wewe mtu mwenye upendo husahau mabaya watu walio. Wewe mtu ambaye hana upendo unamtendea jambo mwaka huu, miaka 15 baadaye analiona kama limetokea asubuhi ya leo. Lakini Biblia inasema upendo hauhesabu mabaya. Hautunzi kumbukumbu ya mabaya. Unayasahau. Je, unayasahau tu kwa kusahausha? Pana upendo kijao hutajua. Ni kama usingizi. Kwani usingizi kuna kitu, kuna sehemu unaminyaminya ili usingizi uje. Unaenda tu unajilaza unasikia tu usingizi umekuja. Sasa Bwana anakupa usingizi. Bwana anakupa upendo. Kwa sababu unasikia sauti yake. Mstari wa 9 anasema mkaribishaneni ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Niambie, kukaribisha watu kunaita hasa hapa mjini, maisha yaliokuwa magumu, kukaribisha watu sio kazi nyepesi. Na akitokea kuna kunungunika, lakini kuna watu wanaweza kanungunisha wengine. Hivi vipi ukimkaribisha mtu akaja, ana labda mnakula chakula pamoja, anapakua chakula afu nusu anayemwaga maji anaenda kutupa, taumia. Lakini wakati mwingine hata maumivu na hiyo tufanye nini? Tuya sahau vile vile. So tatizo halitadumu milele. Natoa mfano. Mstari wa 10 anasema kila mmoja kwa kadi alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Anasema Mungu ametupa neema mbalimbali. Mingine neema ni nini? Ni vipawa, ni vitu vizuri. Anasema neema mbalimbali Mungu alizotupa. Unajua mtu anaweza akanipa labda neema fulani ambayo wengine hakuwapa. Akanipa, sio iwe yangu peke yangu iwafae na wengine. Sawa. Na yule akapewa hii iwafae wengine. Unafikiri kila mtu amepewa kila kitu? Hapana. Anasema kwa sababu ninyi ni mwili mmoja wa Kristo, na anapatikana kwenye Korintho wa kwanza 12 na Warumi wa kwanza Warumi 12 anaongeleza habari za kutumikiana kwa karama na vipawa na neema tulizo na talanta tulizopewa na Mungu. Hivyo vyote ni vipimo vya upendo kwamba ulichopewa ambacho wengine hawana kiwafae na wengine. Amina. Tunasoma mstari wa 11 anasema, mstari wa 11 anasema mtu akisema na aseme kama mausia Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu. Ni neno zuri sana. Ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Mtu akisema aseme kama mausia Mungu. Anasema pia na kauli zetu. Wewe mwambie, kuna mtu mwingine anataka kufanyia matendo ya vitendo mazuri, lakini kauli zake zikakukata maini. Yes or no? Yes. Msiseme kwamba labda hizi ninazohubiri, hapana, hii sio kauli yangu. By the way, naiamini na naipenda na nini, lakini kuna mambo mengine ambayo tunatakiwa tuyaishi tukitoka kwenye madhabahu, tuishi maisha. Kwa mfano, naweza kusema kwamba hukumu na nini na kwa sema sema, lakini wewe kwa mimi nikikutana na yule mtu ambaye hukumu ya Mungu iko juu yake, sitaisema kama nilivyosema, hapana. Nitajaribu kulia na wanaolia na na kufurahi wanaofurahi. Ndivyo ilivyo. Si ndivyo ilivyo? Ndio. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nasema na kauli zenu, maneno yenu, mtu akisema aseme kama mausia ya Mungu. Kauli zetu ziende sambamba na matendo yetu ya wema na upendo. Lakini vile vile sio maneno ya upendo tu peke yake, yaende sambamba na kweli ya Mungu. Ndio mausia ya Mungu. Bila nasema mstari ule wa 10 na nimekata mistari. Nimekata rejea nyingine, nimeona tu niende kwenye mistari ya leo. Mstari wa 11 anasema ndio ulikuwa mwisho Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Hapa nikaangalia hiyo maneno ameongeza tu kama sifa kwa Mungu. Haya kwa moja kwa moja, haya kwa imeungana moja kwa moja na nini? Na hoja kuwa aliyokuwa anaongelea. Lakini kama vile unasema bado unasema amina, barikiwe Mungu, jina lako litukuzwe na nini. Kwa hiyo anamaliza kwa kumtukuza Mungu wake aliyemwezesha hayo. Tunaponena tunene mahusiano. Ukisoma katika Ufunuo 13, nitaka tu kuisahau hii 13, nadhani mstari ule wa 14 Yesu anasema kulikuwa kuna nabii wa uongo, alikuwa na kofia, alikuwa ni kama anaonekana kama mwana kondoo. Yaani mwana kondoo si mtaratibu, ni mtaratibu, alafu alikuwa na pembe mbili. Lakini pembe zake ziko tofauti, moja iko mbele nyingine iko nyuma. Kwa nje anaonekana ni mwana kondoo na matendo yake ni ya upendo, upendo na nini? Kwa nje, lakini akanena kama joka. Kuna watu ambao matendo yao yanaonekana ni upendo, lakini matendo yao ni maneno, matendo ya joka. Na kinyume chake. Tunaweza tukawa tumeisha hapa kwa neema ya Mungu. Baba, tukushukuru kutufikisha hapa, kutuongoza hata tukamaliza sehemu ya maandiko. Tuombe neno hili Mungu likaendelee kufanya kazi katika maisha yetu na maisha wote watakaolisikia. Na wakalisikia walio wengi. Bwana, tunakushukuru Mfalme. Jina lako tukuzwe, neno letu tunapokea yote. Amen.